เมื่อที่ที่แล้วก็มีข่าวซึ่งฟังดูแล้วก็มันทั้งสะเทือนจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดคำถามหลายอย่างนะเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของผู้คนก็คือว่ามีที่ปทุมก็มีคนไปพบศพพ่อแม่แล้วก็ลูกสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าลูกนี่ไปยิงพ่อยิงแม่แล้วก็ยิงตัวเองตายแค่นี้มันก็เป็นเรื่องที่สะเทือนความรู้สึกของผู้คนอยู่แล้วนะแต่ตอนหลังความจริงก็ปรากฏว่าตัวลูกไม่ได้ยิงตัวตายแต่จริงแล้วนี่มันเป็นฝีมือของพี่ชายพี่ชายคือลูกคนโตก็ยิงพ่อยิงแม่แล้วก็ยิงน้องชายตายทั้ง3คนอยู่ในห้องเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเหมือนกันคือลำพังลูกยิงพ่อยิงแม่แล้วก็ยิงตัวเองตายตามนี่ก็แย่อยู่แล้วบอกว่ามันเป็นฝีมือของลูกชายคนโตยิงพ่อยิงแม่ไม่พอก็ยิงน้องชายตายตัวลูกชายคนโตนี่อายุแค่19เรียนปี1บ้านก็มีฐานะดีเป็นบ้านเรียกจะเรียกว่าคนร่ำรวยทีเดียวตัวลูกชายคนโตซึ่งกำลังถูกจับได้ก็ให้การว่าทีแรกตั้งใจยิงแม่คนเดียวแต่ว่าไม่รู้คิดยังไงนะอาจจะคิดว่าถ้ายิงแม่แล้วเดี๋ยวพ่อตื่นมารู้ความจริงก็เลยยิงพ่อด้วยแล้วก็ยิงน้องชายเขาว่าเขาเกลียดแม่มากเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็ไม่พอใจที่พ่อแม่ไม่รับปากว่าจะซื้อรถให้เมื่อเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่นี้เขาสอบเข้าได้แล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่ซื้อให้ก็ให้เขาใช้แต่รถปิกอัพคือแม้ว่าเขามีรถอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นรถปิกอัพคงเป็นรถที่พ่อแม่ให้มาใช้เขาคงอยากได้รถเก่งก็แค้นใจถ้าฟังแค่นี้ก็มันก็น่าเศร้านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพียงแค่ว่าพ่อแม่ไม่ซื้อรถให้ก็โกรธถึงกับพร้อมจะทำร้ายเอาชีวิตได้แต่จริงก็คงมีความเป็นมาที่สะสมกันอย่างเช่นแม่นี่ก็ไม่ค่อยไว้ใจลูกชายให้ลูกชายอยู่คอนโดก็มีกล้องวงจรปิดคงเอาไว้ดูพฤติกรรมของลูกชายไอ้แบบนี้ก็ผมไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะพ่อแม่ต ติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรมของลูกชายแทนที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าจะมีโจรมีขโมยเข้ามาในบ้านหรือเปล่าแต่ในบ้านซึ่งก็มีห้องหลายห้องบ้านของพ่อแม่เนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดติดตามห้องอีกอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะมีความส่วนตัวกันที่ไหนในบ้านนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรมของกันและกันหรือว่าเพื่อความปลอดภัยกันแน่แม่ก็อยู่ไม่มากแค่41นะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคือเรื่องแบบนี้เรามักจะได้ยินในกรณีที่ลูกเนี่ยติดยาขอยาขอเงินจากพ่อจากแม่ไม่ให้ก็ทำร้ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านที่มีฐานะยากจนแต่นี่ก็มีบ้านเป็นบ้านที่มีฐานะทีเดียวพ่อนี่ก็เป็นข้าราชการกรมป่าไม้ก็เลยมีปืนติดมีปืนอยู่ในครอบครองลูกชายก็เอาปืนนี่แหละยิงพ่อยิงแม่แล้วก็น้องชายลูกชายก็ใช้ปืนเป็นนะเพราะว่าพ่อกับลูกนี่ก็เคยซ้อมปืนยิงปืนกันอันนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่งนะเป็นข้อเตือนใจให้ปืนที่ใช้เพื่อที่จะป้องกันตัวหรือเพื่อเข้าป่าล่าสัตว์ก็ตามนะวันดีคืนดีมันก็ไกลเป็นอาวุธมาทำร้ายตัวเองหรือเป็นเครื่องมือในการทำชั่วถึงขั้นอนันตริยกรรมได้ปืนนี่มันก็ไม่น่าไว้วางใจเลยนะอยู่ในบ้านอาจจะเป็นภัยกับตัวได้เป็นการสอนลูกให้ยิงปืนนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะวันหนึ่งลูกก็จะเอาปืนนั่นแหละมายิงพ่อหรือยิงแม่ได้ถ้าบ้านนี้เขาไม่มีปืนนี่ก็มันก็คงจะลงเอยไปอีกแบบหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยฟังดูก็ทีแรกก็ดูเหมือนว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะแต่ที่จริงก็มันเป็นการไต่ตรองเอาไว้ก่อนแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าทั้ง3คนนี่จะโดนยานอนหลับที่ลูกชายคนโตนี่คงจะไต่ตองเอาไว้แล้วก็จะไปซื้อยานอนหลับมาให้พ่อแม่แล้วก็น้องกินจึงสามารถที่จะฆ่า3คนนี้ได้โดยที่ไม่มีใครลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายซะก่อนคือยิงทีละคนยิงใส่ขมับไม่มีใครลุกขึ้นมาก็คงจะโดนนะฤทธิ์ยานอนหลับคืนนั้นเที่ยงคืนที่บ้านยังกินหมูกระทะกันอยู่เลยไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันก็ดูเหมือนว่ามีครอบเป็นครอบครัวที่ไม่น่ามีปัญหาอะไรกินหมูกระทะเที่ยงคืนแล้วพอเหตุเกิด3ถ้าตัวยิงใส่ก็ยังกลับไปนอนต่อแต่ก็รับปากก็ยอมแล้วก็ยอมว่านอนไม่หลับ นอนไม่หลับก็ไม่รู้ว่านอนไม่หลับเพราะรู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำหรือว่าไม่รู้ว่าจะสร้างเรื่องกบเกินเหตุการณ์ยังไงก็พยายามทำนะทำก็มีพยายามที่จะปกปิดตอนเช้าก็ไปข้างนอกไปอยู่คอนโดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เรียกให้ป้าเนี่ยมาดูว่าที่บ้านมีอะไรพ่อโทรศัพท์ถึงบ้านไม่มีใครตอบรับนะคนที่พบศพคนแรกคือป้านะตัวเองก็ทำทีเหมือนกับว่าไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รับรู้อะไรแต่ว่าพิรุธมันก็มีมากมายจนกระทั่งนายก็จับได้แล้วก็ยอมรับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สะเทือนความรู้สึกยิ่งกว่าผู้ร้ายนะปล้นบ้านแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกซึ่งเป็นเจ้าทรัพย์ตายหรือที่เรียกว่าฆ่าล้างครัวอันนั้นมันเป็นโจรที่ไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรกันกับผู้ตายหรือว่าจะผูกพันแต่มีความผูกพันในสถานที่ต้องการแก้แค้นเพราะว่าถูกกระทำจากครอบครัวนี้ข่าวแบบนี้มันก็สะเทือนขวัญอยู่แล้วนะว่าคนเรานี่ทำใจมาชาลกรรมขนาดนี้แต่พอมาเจอข่าวของนักศึกษาคนนี้แล้วก็มันก็ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าทำได้อย่างนั้นทำได้ยังไงตัวนักศึกษาคนนี้หนุ่มคนนี้ก็แค่19แล้วก็ไม่ได้มีนิสัยเป็นโจรไม่ได้เป็นพวกคนที่มีฐานะยากจนที่ต้องคอยลักเล็กขโมยน้อยก็มีชีวิตที่นะก็เรียกว่าราบเรียบแล้วก็ราบลื่นญาติพี่น้องก็แปลกใจว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าก็ดูภายนอกบ้านนี้ก็อยู่กันดีเหมือนกับบ้านทั่วไปพี่ชายก็รักน้องตอนนั้นพี่ชายก็ไม่ได้มีอาการเหมือนกับพวกนักเลงอะไรถ้าไปเรียนอาชีวะจบอาชีวะงี้ก็น่าเชื่อเป็นไปได้มีเพื่อนเขาไปเยี่ยมเด็กคนนี้ในคุกนะตามอาจารย์ที่ปรึกษาไปเขาจบมสวประสานมิตรไม่ใช่จบมสวเรียนมสวประสานมิตรอาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยไปเยี่ยมก็ต้องชมเขานะว่าอาจารย์ที่ปรึกษานี่เมื่อรู้ว่าลูกศิษย์เจอคดีแบบนี้ก็ห่วงใยไม่เห็นว่าหรือไม่ตัดสินว่าเป็นคนเลวฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ยังไงก็อย่างน้อยก็ห่วงว่าคนที่ทำอย่างนี้ก็ต้องมีความทุกข์ใจแต่เด็กก็ดูนิ่งมากก็เด็กนิ่งมากเจ้าตัวไม่อยากให้ญาติมาเยี่ยมนะแต่ว่าให้ยอมให้อาจารย์ที่ปรึกษามาเยี่ยมได้ตัวก็นิ่งเหมือนกับไม่มีอาการเศร้าโศกเสียใจอะไรแต่มีความทุกข์นะความทุกข์ที่ต้องถูกติดคุกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาในลึกในส่วนลึกของจิตใจแล้วก็เป็นอย่างไรมันก็ทำให้มีคำถามมากมายคำถามก็คือว่าระหว่างคนที่จับนักศึกษาแขวนคอตอน6ตุลาแล้วก็ ทำร้ายนักศึกษาจนตายตายแล้วก็ยังเอาเก้าอี้มาฟาดศพกับกรณีนักศึกษาคนนี้นี่อะไรที่มันสะเทือนความรู้สึกหรือว่ามันทำให้เกิดการตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์ของผู้คนมากกว่ากันไอ้กรณี6ตุลานี่มันก็แย่อยู่แล้วนะตอนที่ได้เห็นได้ตอนที่ได้ยินมันก็เกิดความสงสัยมนุษย์เราทำกันได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยสร้างไม่เคยรู้จักกันไม่เคยก่อความขุ่นข้องหมองใจกันเป็นส่วนตัวกรณีนั้นมันก็สะเทือนความศรัทธาที่มีต่อมนุษย์ว่ามนุษย์เรานี่เป็นอย่างไรกันแน่แต่พอมาเปรียบเทียบกรณีนี้แล้วนี่ก็สงสัยว่ากรณีนี้มันจะหนักกว่าหรือเปล่าเพราะว่าความผูกพันก็มีเป็นถึงพ่อเป็นถึงแม่เป็นถึงน้องชายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความโกรธเกลียดกันมากเท่าไหร่อย่างคนที่ไปทำร้ายนักศึกษากรณี6ตุลานี่ก็มีความโกรธเกลียดหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นพวกที่ไม่จงรักภักดีต่อชาติศาสนากษัตริย์แล้วมีความโกรธจนกระทั่งอาจจะหลงตัวลืมตนคลุ้มคลั่งแต่นักศึกษาคนนี้ก็ไม่มีการคลุ้มคลั่งอะไรมีการไต่ตองเอาไว้ก่อนแต่พอเจอแล้วแบบนี้มันก็ทำให้มันก็สั่นคลอนนะศรัทธาเนี่ยมันเมื่อก่อนมนุษย์เราเอ๊ะมันมีความฝ่ายดีมันมีมโนธรรมจริงหรือเปล่าแต่เรื่องนี้มันก็เชื่อว่านะคนเราก็มีมโนธรรมมีความฝ่ายดีกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในภาวะหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรมากระตุ้นให้ความดำมืดนะในจิตใจนี่มันมีพลังขึ้นมาครอบงำจนสามารถบงการให้คนทำในสิ่งที่ชั่วร้ายได้จะว่าไปนะแม้กระทั่งอย่างองคุลิมาเนี่ยก็เคยคิดจะฆ่าแม่มาแล้วองคุลิมานนะตามฆ่าคนมาได้เกือบ1,000คนแล้วขาดไปคนเดียวนะแล้วก็ถ้าเห็นแม่คงจะฆ่าแม่ได้เพราะจิตใจนี่เข้มโหดมากทีแรกฆ่าคนแรกนี่อาจจะตื่นกลัวแต่พอฆ่าไปมันก็พร้อมที่จะทำอะไรได้ทั้งนั้นองค์เกรมานี่ก็เกือบจะฆ่าแม่แล้วถ้าไม่เจอพุทธเจ้าแต่เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนองค์เกรมาให้กลายเป็นคนดีแล้วก็ไปเหนือหรือยิ่งกว่าคนดีซะอีกก็คือเป็นพระอริยเจ้าอันนี้มันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของมนุษย์นะที่สามารถจะเปลี่ยนนะจากฆาตกรให้กลายเป็นพระอริยเจ้าได้แต่เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวคือเกิดขึ้นมานานทีเดียวไอ้สิ่งที่เราเห็นมันเป็นอีกด้านหนึ่งมากกว่าก็คือคนที่ดูมันดีๆนี่จะกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายได้อันนี้ชาติว่าไปมันก็เป็นเรื่อง ของเหตุปัจจัยต่างๆแวดล้อมด้วยคนเรานี่ก็มีทั้งความดีและความชั่วอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าปัจจัยแวดล้อมนี้จะดึงเอาความดีหรือความชั่วออกมามากกว่ากันคนที่มีนิสัยดุร้ายเห็นแก่ตัวพอได้รับความเมตตาได้รับความมีน้ำใจจากอีกคนหนึ่งเขาก็อาจจะกลายเป็นคนมีน้ำใจขึ้นมาได้ตัวอย่างก็มีเยอะเองที่เคยเล่าโจรซึ่งจี้ผู้หญิงไทยหมายจะเอาเงินแต่สุดท้ายก็แพ้น้ำใจของหญิงไทยคนนี้ก็แทนที่จะเอาเงินก็คืนเงินให้หมดเลยแล้วก็แถมไปออกเงินซื้อของให้อีกแล้วก็ให้เงินไปอีกเพราะว่าสงสารคนไทยไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ตัวเองคิดนะแต่ว่าต้องทำงานหาเงินเพื่อมาเรียนความเป็นอยู่ก็ลำบากตัวมันเห็นใจมันก็เลยคืนเงินให้หมดแถมเงินให้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่มีอยู่แค่รายเดียวแต่มีหลายมีเกิดขึ้นมากมายคนที่เป็นโจรก็มีน้ำใจเมื่อได้รับการปฏิบัติดีได้รับความเอื้อเฟื้อจากเหยื่อของตัวสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนนะในการที่ทำให้ดึงเอาความดีของคนเราออกมาคนคนหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็ปฏิบัติตัวอีกแบบหนึ่งพอในสิ่งอีกแวดล้อมอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็จะทำตัวตรงข้ามกันได้ที่อินเดียนี่เขามีเทศกาลหนึ่งที่เราเทศกาลกุมเมลาเป็นงานใหญ่มากเป็นคือชาวฮินดูนะจำนวนหลายสิบล้านคนก็จะมาชุมนุมกันในเมืองที่ติดกับแม่น้ำคงคาไม่ใช่แค่พาราณสีแต่มีเป็นเมืองเช่นอลาฮาบัดซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะมาชุมนุมตรงเมืองที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเกี่ยวกับแม่น้ำคงคาเมื่อปี13นี่ก็ไปชุมนุมกันที่เมืองอลาบัดคนกว่า30ล้านคนไปตั้งเต็นท์กันปูกระโจมกันตรงริมแม่น้ำซึ่งหน้าน้ำนี่มันก็ท่วมแต่พอหน้าหนาวหน้าแล้งมันก็น้ำมันก็ลดก็ทำให้มีที่ราบเยอะพอสมควรหลายสิบตารางกิโลเมตรก็มีคน30ล้านคนมาแออัดกันลองนึกภาพเลยคนเป็นล้านคนมันจะอยู่กันยังไงในที่ที่เป็นเมืองชั่วคราวเสียงก็ดังมีเสียงสวดมนต์เสียงสารพัดตลอดวันน้ำท่าก็หาลำบากแล้วก็ยังต้องแออัดกันไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาเพราะมีความเชื่อว่าถ้าได้อาบแม่น้ำคงคาในเทศกาลนี้ในบริเวณนี้ก็จะล้างบาปทั้งมวลคนก็เลยเป็นพากันไปเป็นล้านให้อยู่กันเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะไปแม่น้ำคงคาก็อาบด้วยกินด้วยนะมีความเชื่อถ้าดื่มกินแม่น้ำคงคาก็จะชำระ บาปแล้วก็ทำให้คริสต์เจริญก้าวหน้าเป็นสิริมงคลแม่น้ำคงคานี่มันก็แถวนั้นมันก็สกปรกด้วยนะเพราะว่ามันผ่านโรงงานก็มีน้ำเสียยังไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้น้ำทั่วไปนี่ที่ผ่านบ้านเรือนผ่านเมืองก็มันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้วแต่ก็แปลกว่าคนที่ไปเทศกาลนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาโรคระบาดเลยยังไม่ล้มป่วยทางสุขภาพก็ดีก็มีทางการทำวิจัยเพราะว่าให้สุขภาพหรือความสุขสุขภาพและความรู้สึกสุขนะของคนที่ไปเทศกาลนี้เนี่ยมันดีกว่าคนที่อยู่บ้านญาติพี่น้องที่อยู่บ้านสุขภาพไม่ดีเท่ากับคนที่มาร่วมเทศกาลนี้ทั้งที่ก็อยู่ลำบากการกินการนอนการขับถ่ายมันยิ่งกว่าผู้ที่มาชุมนุมกับปปส.อีกเพราะที่มาชุมกับปปส.แค่เป็นพันเป็นหมื่นที่นอนค้างแต่นั่นเป็นล้านแถมอยู่นอกเมืองไฟฟ้าก็ต้องต่อแต่ว่าสุขภาพก็ดีทั้งกายและใจและผู้คนก็เอื้อเฟื้อกันนะทั้งที่มันแออัดขนาดนี้ก็ไปสัมภาษณ์คนคนที่ไปงานว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็มีคนบอกว่าผู้คนเอื้อเฟื้อกันดีมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าพอเสร็จเทศกาลผู้คนก็แห่กันขึ้นรถไฟกลับบ้านไอ้ปีที่แล้วนี่ปรากฏว่ามันแย่งกันแย่งขึ้นรถไฟเหยียบคนตายไป20กว่าคนมันตรงข้ามกันเลยนะตอนที่อยู่หรือแม่น้ำคงคาร่วมเทศกาลที่ผู้คนเอื้อเฟื้อกันแต่พอจะกลับบ้านนี่มันเปลี่ยนมากมือเป็นหลังมือแต่ผู้คนนี่แก่งแย่งกันก็มีคนให้สัมภาษณ์ว่าคนที่อยู่ที่สายรถไฟนี่มันเรียกว่าไม่สนใจกันเลยใครมีอำนาจมากกว่าใครมีเลี้ยงมากกว่าก็จะสะเก็ดอากาศขึ้นไปให้ได้ใครที่มีแรงน้อยก็ถูกทิ้งถูกละเลยไปพฤติกรรมในสองที่มันแตกต่างกันสิ้นเชิงอาจจะเป็นคนคนเดียวกันด้วยตอนที่มาร่วมเทศกาลกลุ่มพระเมรานี่ก็เอื้อเฟื้อกันทั้งที่ก็แออัดเหมือนกันแต่ก็เอื้อเฟื้อกันยอมทนอดทนที่จะคอยให้คนอื่นเขาได้ลงส่งน้ำก่อนตัวเองก็รอคนเป็นล้านนะรอเข้าคิวเพื่อที่ได้ อาบน้ำแม่คงคาแต่พอไปขึ้นรถไฟนี่พฤติกรรมเปลี่ยนเลยต่างนึกถึงแต่ตัวเองความเห็นแก่ตัวนี่มันถูกกระชากออกมาตัวใครตัวมันถึงขั้นเหยียบกันตายอันนี้เป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไว้แล้วนะสิ่งแวดล้อมที่บรรยากาศที่ริมแม่น้ำคงคาเป็นบรรยากาศของศาสนาของการการมาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่บรรยากาศของไอ้ที่สถานีรถไฟนี่มันไม่มีเรื่องมันไม่มีเรื่องศาสนาขึ้นมาเตือนใจได้หร หรือเป็นเพราะว่าสำนึกในเรื่องตัวตนของแต่ละคนในแต่ละที่มันแตกต่างกันตอนที่อยู่ริมแม่น้ำคงคาเขาสวดเราเป็นผู้จาริกบุญเราก็ต้องรู้จักอดกลั้นรู้จักเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแต่พอเสร็จงานจะกลับบ้านเนี่ยไอ้ความเป็นผู้นักจาริกบุญมันหายไปแล้วมันมีแต่ความเป็นตัวเองความเป็นคนธรรมดาสามัญซึ่งก็เลยคิดถึงแต่ตัวเองหรือตอนนั้นอาจจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกแล้วความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นลูกมันเด่นกว่าก็อยากจะกลับบ้านเร็วๆจะได้ไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่หน้าลูกมันก็เลยแข่งแย่งขึ้นรถกันไม่สนใจใครแล้วเวลาไปอินเดียนี่ก็จะรู้เลยนะว่าตอนขึ้นรถหรือลงรถนี่มันน่ากลัวมากเพราะว่าคนขึ้นรถนี่ก็เป็นพันคนลงรถก็เป็นพันต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันพยายามแย่งกันให้ได้ตอนนี้เคยขึ้นไปเคยจะไปขึ้นรถที่สถานีรถไฟเดลีเอาแบกข้าวแบกก็สัมภาระก็แบกไปด้วยปรากฏว่าข้างหน้านี่เป็นผู้โดยสารที่ลงจากรถแล้วก็ตอนนั้นอยู่บนสะพานข้ามระหว่างสถานีเมื่อสะพานลอยข้ามถนนน่ะบ้านเราเห็นคนข้างหลังคนก็ดันเราให้ไปข้างหน้าไอ้ข้างหน้าเนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันกำลังแห่มาเพื่อที่จะออกจากสถานีมันเบียดเสียดกันอย่างแน่นขนาดมากถ้าใครล้มนี่ก็เสร็จเลยแต่ว่าก็คงจะล้มกันยากเพราะว่ามันไม่มีที่จะให้ล้มด้วยมันมีแต่ที่แค่ยืนยังไม่มีที่นั่นคนเป็นพันนะถ้าคนเป็นหมื่นเป็นแสนนี่มันแค่ไหนไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันมีแต่กระตุ้นความเห็นแก่ตัวของผู้คนให้ออกมาตรงข้ามกับบรรยากาศของริมแม่น้ำคงคานี่มันมีแต่เสียงสวดมนต์ผู้คนก็นุ่งขาวห่มขาวหรือว่าเปลือยกายนุ่งแต่ผ้าเตี่ยวมันเป็นบรรยากาศของศาสนาเป็นบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมันก็ดึงเอาความดีของผู้คนออกมาให้เอื้อเฟื้อกันให้อดทนแต่พอทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อธรรมดาบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปมันมีแต่เรื่องทางโลกล้วนๆก็กลายไปว่าดึงความเห็นแก่ตัวออกมาก็เลยแย่งกันเหยียบกันจนตายคนเรานี่มันก็มีทั้งความดีและความชั่วอยู่ในใจมีทั้งความเป็นเทวดาและความเป็นสัตว์อยู่ข้างในสำหรับคนทั่วไปก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมาว่าจะดึงเอาความเป็นเทวดาความเป็นเทพออกมาถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจมันก็ดึงเอาความเป็นสัตว์ออกมาแต่ว่าคนเรานี่ฝึกได้ไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่จะมาคอยดึงเอาความดีของเราหรือความชั่วของเรามาคนเราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้งั้นถ้าเราฝึกให้ทานฝึกในการทำความดีรักษาศีลฝึกภาวนามันก็เท่ากับเป็นการหล่อเลี้ยงความเป็นเทพความเป็นเทวดาในใจเราให้เจริญงอกงามมากขึ้น ่วนความเป็นสัตว์หรือว่าความเป็นปีศาจอสูรมันไม่ได้รับอาหารมันก็มีแต่ค่อยฝ่อลงไปฝ่อลงไปการทำความดีคืออาหารที่หล่อเลี้ยงความเป็นเทวดาในตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าเอาแต่โกรธเกลียดคิดไปในทางร้ายไกลบุญไกลกุศลมันก็เท่ากับว่าเป็นหล่อเลี้ยงให้ความเป็นปีศาจความเป็นสัตว์นี่ในใจเราเจริญงอกงามที่จริงในที่ชุมนุมนะอย่างกปปส.เนี่ยมันสามารถจะดึงเอาสองอย่างนี้ขึ้นมาในใจเราได้ดีที่ว่าจะถูกปลุกเราด้วยอะไรเราก็จะเห็นสองอย่างนี้ในเหตุการณ์ในสถานที่เดียวกันหลายคนพอไปชุมนุมแล้วก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าผู้คนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันผู้คนมีน้ำใจเอาขนมมาให้เอาอาหารมาให้บอกทางรู้สึกมีความสุขแต่พอมีการปลุกเราให้ปลุกเราถึงความชั่วร้ายของอีกฝ่ายนึงให้ความโกรธเกลียดก็มาเลยเรียกว่าองค์ลงก็ได้นะองค์ลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนที่น่ากลัวอาจจะว่าดุร้ายเลยก็ได้ถ้าใครแหลมเข้ามาอาจจะโดนเหยียบโดนกระทืบให้ความเป็นคนมีน้ำใจและความเป็นคนดุร้ายนี่สามารถเกิดขึ้นกับคนคนเดียวกันได้ในต่างเวลาสถานที่เดียวกันนะแต่ต่างเวลานี่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็ได้อันนี้เป็นธรรมชาติของม็อบที่รู้จักกันดีหลายคนติดม็อบนะติดการชุมนุมเพราะว่ามันโหยหาความมีน้ำใจโหยหาความเป็นกลุ่มความเป็นเพื่อนนะความช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปที่นั่นก็ได้รับเลยติดไปทุกวันแต่ว่าวันนี้คืนนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ดุร้ายโดยเพียงจะหือให้ทำร้ายให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้การรุมประชาทันเกิดขึ้นได้ง่ายๆก็จากม็อบนี่แหละแต่คนเรานี่ถ้าเราปล่อยใจให้ตกอยู่ภายใต้ความสิ่งแวดล้อมนี่มันก็เสี่ยงอันตรายสามารถจะกลายเป็นสัตว์ร้ายได้ง่ายๆหรือเป็นปีศาจได้ง่ายๆนั่นเราต้องหมั่นฝึกฝนตนให้มีสติฝึกฝนตนให้มีเมตตากรุณาให้มีความรู้ทันอารมณ์ของตัวเองหรือว่าฝึกจิตให้เกิดปัญญารู้เท่าทันสมมุตินะที่ถูกกระตุ้นขึ้นถ้ารู้เท่าทันสมมุติแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเสียผู้เสียคนได้มันก็จะสามารถที่จะเห็นความเป็นมายาของสิ่งที่ปลุกเร้าขึ้นมาจะให้เราตกเป็นทาสสิ่งแวดล้อมหรือว่าถูกกำหนดโดยการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราเขาจะด่าเรายังไงเขาจะทำยังไงเราก็ยังสงบได้นะไม่ปล่อยให้ความเป็นสัตว์หรือความชั่วร้ายในใจเรามันมีพลังขึ้นมาครอบงำจิตใจแล้วคนที่มีสตินี่เวลาถูกด่าเนี่ยก็จะเกิดความโกรธเวลาถูกตำหนิติเตียนก็เกิดความโมโหอันนั้นแหละคือความชั่วร้ายที่มันกำลังครอบงำในใจแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันครอบงำในใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทำอะไรได้ทั้งนั้นนะคนเราพอลืมตัวแล้วทำอะไรได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งฆ่าผู้อื่นก็คุณหรือทำร้ายตัวเองต้องรักษาใจให้มีสติไม่มีความหลงมีความรู้เท่าทันในอารมณ์มั ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทรงความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้หรือว่าสามารถจะพัฒนาตนจนกระทั่งเป็นไม่ใช่แค่เทวดาแต่ว่าสามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้ที่การฝึกตนเอาละวันนี้พูดกันเท่านี้ครับ